الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ألم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآن أنزل في قرآن ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا ہے یا زمین کے ٹکڑے اس کے ساتھ کیے جاتے یا اس کے ساتھ مرغوں سے کلام کیا جاتا تو پھر بھی یہ لوگ نہ مانتے بلکہ معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے دے سب لوگوں کو اور برابر رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو کون سی رہے گی اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے کاریتن کھٹکھٹانے والی تھی یا اترے گی وہ ان کے گھروں سے قریب یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کا یہ پہلی آیتوں کے ساتھ ہی مربوط ہے جو کافر اور مشرک لوگ نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ منمانی نشانیاں طلب کرتے ہیں اور یہ ماض ضد اور عناد کی وجہ سے ہے اور حقیقت کے طلب کی وجہ سے نہیں بلکہ نفرت عناد اور ضد کی وجہ سے یہ اپنی خواہش اور اپنی چاہت کی نشانیاں طلب کرتے ہیں خدا نشانی ظاہر ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی یہ چونکہ متعصب ہیں خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو رائے راست نہیں دکھلاتا رائے راست ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جن میں انابت ہوتی ہے رجوع رکھتے ہیں اللہ کی طرف اور ہدایت کے طالب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دلوں کے اطمینان اور سکون کا نسخہ یعنی اللہ کا ذکر اس کو بیان فرمایا پھر ایمان والوں کا انجام اور پھر یہ کہ یہ مخالفت آج کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو ایک آخری امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طرح آپ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر رسول بھیجے اور انکار کرنے والے ضد اور عناد رکھنے والے دشمنی رکھنے والے لوگ اسی طرح ان کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں مشرق لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے آپ قرآن کے ذریعے یہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں یہ جگہ ہموار ہو جائے اور بالکل یہ علاقہ میدانی ہو جائے یہاں پھر یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں یہاں پر کھیتی باڑی کا سامان پیدا ہو جائے اور یا اس قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑوں کو جدا جدا کر دیا جائے اڑا دیا جائے تو ہم پھر مانیں گے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے تو آپ اس کے ذریعے ہمارے جو مرے ہوئے آبا و اجداد ہیں ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیں پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعی آپ سچ کہتے ہیں اور آپ جو پروگرام پیش کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم کریں گے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے کسی قسم کے جاہلانہ اعتراضات اور ان کی فضول فرمائشوں کا رد فرمایا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ ولو ان قرآن، قرآن سے اس مقام میں خاص قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن سے مراد مطلقاً کتاب بھی ہو سکتی ہے. قرآن کا معنی جو پڑھی جانے والی کتاب ہو. قرآ قرآن، قرآ کا معنی حروف کو اکٹھا کرنا، ان میں پڑھنے کے اندر بھی ایک ایک حرف کو انسان اکٹھا کرتا رہتا ہے، تو قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہو. فرقان کا معنی فیصلہ کرنے والی. قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، خود قرآن میں مذکور ہیں، احادیث کے اندر بھی. قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہے، انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے. جس وسیع پیمانے پر جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، اس کے برابر کسی کتاب کو اتنے وسیع پیمانے پر نہیں پڑھا جاتا. یہی اس کتاب کے برحق ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس میں اتنی قوت پاور رکھی ہے، سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. تو قرآن سے مراد یہاں خود قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور مطلقاً کتاب بھی ہو سکتی ہے. حدیث کے اندر زبور پر بھی قرآن کا اطلاق ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن کا پڑھنا بڑا آسان کر دیا گیا تھا، بہت آسان کر دیا گیا تھا، نہایت ہی تھوڑے سے وقت میں وہ ساری زبور کو پڑھ لیتے تھے. تو وہاں زبور، زبور کا معنی صحیفہ ہوتا ہے، زبور اور زبر صحائف اور صحیفہ کتاب، کتاب بڑی کتاب، صحیفہ چھوٹا. تو زبور کا لفظی معنی صحیفہ ہوتا ہے، لیکن زبور کے اوپر قرآن کا اطلاق ہوا ہے. داؤد علیہ السلام پر قرآن یعنی زبور، کیونکہ وہ بھی ایک کتاب ہے، تو قرآن کا اطلاق کتاب پر بھی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خادم کو حکم دیتے تھے کہ میرے گھوڑے کو استبل سے نکالو اور اس پر کاٹھی ڈالو. تو حکم دے کر زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. جب وہ خادم گھوڑے کو کھول کر لاتا تھا، کاٹھی اس کی پشت پر ڈالتا تھا، اتنی دیر تک داؤد علیہ السلام ساری زبور کی تلاوت کر لیتے. اتنا اللہ نے ان کو ان کے لیے آسان کر دیا تھا. حضور نے فرمایا کہ ان پر پڑھنا ایسا آسان کر دیا تھا، اس میں تھوڑا سا وقت ہی لگتا ہے، گھوڑے کو استبل سے نکالنا، لانا، زینوں کو کاٹھی ڈالنا. اسی دوران میں داؤد علیہ السلام ساری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے. اللہ نے اتنا آسان کر دیا. اور قرآن کریم کے بارے میں بھی ایسا ہے، بعض حضرات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ ان تھوڑے وقت میں وہ بہت زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بہت وقت میں بھی وہ تھوڑی تلاوت کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی مہربانی ہے. تو قرآن سے مراد یہاں مطلق کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور خود قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے. اگر مطلق کتاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی قرآن یا کسی کتاب کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے، یا مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یقیناً قرآن سے بطریق اولیٰ یہ بات ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ یہ کام کیے جائیں. اللہ نے ان کتابوں کو اور سب سے آخر میں قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا. یہ چھو منتر کے لیے نہیں کہ اس کو پڑھ کر پھونکو اور یہ کام کرو. نہیں، یہ چیز تو ضمنی ہوتی ہے، ثانوی درجے کی بات ہے یہ. اصل تو یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ نے ان کتابوں کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا کہ گمراہیاں دور ہوں اور ہدایت کی باتیں لوگوں میں آئیں، کفر شرک مٹ جائے، برائیاں مٹ جائیں، ایمان توحید نیکی لوگوں کے اندر قائم ہو جائے، ظلم و جور دور ہو، عدل و انصاف آئے، نجاست اور گندگی ہٹ جائے اور طہارت اور پاکیزگی انسانوں میں پیدا ہو جائے، بد اخلاقیاں دور ہو جائیں اور اچھے اخلاق انسانوں میں پیدا ہو جائیں۔ تو کتابیں اس لیے اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اسے پھونکے مارو اور پہاڑوں کو اڑاؤ، مردوں سے کلام کرو، اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو نہیں نازل فرمایا۔ تو اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی تو یقیناً قرآن بھی ایسا ہوتا، لیکن یہ کتابیں اس مقصد کے لیے تو خدا نے نہیں نازل فرمائی، اور خود قرآن جو ہے وہ بھی اللہ نے اسی وجہ سے نازل فرمایا ہے کہ کتاب انزل اللہ علیہ لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، اس لیے تو نازل فرمائی ہے یہ کتاب کہ لوگ غور و فکر کریں اور اس تدبر کریں اور اس کی باتوں پر نصیحت پر عمل پیدا ہو۔ یہ تذکر اولو الالباب، لوگ نصیحت پر عامل بن جاتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس مقصد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ اور اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو جیسا اگلی سورت کے اندر آ رہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ کتاب تو اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں۔ کفر شرک بدعات برائیاں تمام معاصی یہ سب ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، اور ان سے نکال کر آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو روشنی کی طرف لائیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن سے مراد یہاں عام کتاب ہے، جیسا کہ زبور پر قرآن کا لفظ اطلاق ہوا، کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی کہ جس سے تمہاری یہ فرمائشیں پوری ہوں، تو فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوتا، لیکن اس مقصد کے لیے تو اللہ نے کتابوں کو نازل نہیں فرمایا، باقی معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں، اگر ایسا کرنا چاہے خدا تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، لوگوں کے دلوں کے اندر جو برائیاں جمی ہوئی تھی اللہ نے ان کو ہٹا دیا، وہ زمین کی طرح منجمد تھی وہ چیزیں، تو ان کو ہٹا کر ان کی جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نور، ایمان اور معرفت کے چشمے جاری کر دیے اس کتاب کی بدولت، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی جگہوں تک انسان پہنچ جائے۔ مردہ قوموں اور دلوں کو ابدی زندگی عطا فرمائی ہے، تو قرآن نے لوگوں کے دلوں کی شفاؤں لما فی صدور، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے، پہلی سورت کے اندر گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی چیزوں کو نازل فرمایا ہے جس میں شفا ہے، شفا روحانی بیماریوں کے لیے، تمام روحانی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج مہیا کرتا ہے قرآن۔ ہدایت نصیب ہوتی ہے، انسان فرائض کو پہچان سکتے ہیں، اور انسان کی جتنی عقلی اور روحانی ضروریات ہیں وہ اس سے پورا ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے اس مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ ضد کرنے والے سرکش لوگ یہ ہیں، یہ ایسی ایسی فرمائشیں بے جا قسم کی طلب کرتے ہیں، یہ کتنی بری بات، نہایت ہی ناپسندیدہ بات۔ پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ہے، کیا عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی تھی कि चलो ये जैसा कहते हैं इनकी बात को पूरा कर दिया जाए, शायद फिर ये ईमान ले आए। जैसे ये मुतालबा करते हैं इन पहाड़ों को ही हटा दिए जाए या नहरें जारी कर दी जाए, कोई मुर्दे को जिंदा करके खड़ा कर दिए जाए, तो शायद ये लोग ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को तंबीह की है कि वो इस किस्म का ख्याल न रखें। अगर ऐसा कर भी दिया जाएगा तो ये लोग नहीं मानेंगे। फिर जैसा कि सूरह अनाम के अंदर भी मौजूद है, मायूशर तुमन्नाएगा जात लाइयो में, ऐ ईमान वालो तुमको क्या इलम है जब ये निशानियां इनकी मांगी हुई भी आ जाए फिर भी ये शायद ईमान न लाए। लिहाजा तुम खातिर जमा रखो और इनके बारे में तमा न रखो। ये लोग जिद में इनाद में है, इनादी आदमी और जिद्दी आदमी हिदायत को कबूल नहीं करता, वो ऐसे हीले बहाने बनाता है, तरह तरह की बातें निकालता है। तेरा ही जी न चाहे तो बातें हजार हैं, हजार बातें बना सकते हैं ये लोग, तो ये नहीं मानेंगे। अफलम यह असल लजीना, क्या मायूस नहीं हुए वो लोग जो ईमान लाए हैं इस बात से कि अगर अल्लाह चाहे तो सब लोगों को हिदायत दे दे, यानी जबर के साथ। क्या ईमान वालों को ये मालूम नहीं हुआ कि खुदा तो कादर मुतलक है, अगर जबर करना चाहे तो सबको सीधे रास्ते पर लगा दे, लेकिन ये जबर करना उसकी हिकमत के खिलाफ है। उसने ईमान को अपने इख्तियार पर रखा है, तो ये अपनी मर्जी से फमन शाह फल योमिन व मन शाह फल यकफुर, हमने तमाम असबाब मुहैया कर दिए हैं, अब जिस शख्स का जी चाहता है ईमान कबूल करे और जिस शख्स का जी चाहता है कुफर इख्तियार करे, नतीजा भुगतना पड़ेगा, नताइज से आगाह कर दिया गया। लेकिन अगर अल्लाह जबर करना चाहे तो कोई भी गुमराह ना हो, हीर की तरह सीधे हों, मगर ये तो जबर हो जाएगा और जबर तो हिकमत के मुनाफी है और ये इब्तिला और इम्तिहान के खिलाफ है, और अल्लाह ताला ने तो इम्तिहान लिया है। नबलुकुम बिल खैर व शर फितना, अल्लाह ने नेकी और बुराई सब के साथ आजमाइश ली है, और आजमाइश में जो आदमी कामयाब होगा उसको फला नसीब हो जाएगी, जो नाकाम होगा वो हमेशा खसारे में रह जाएगा। तो यह इसका माना मायूस होना। शाह अब्दुल कादिर साहब खातिर जमा का माना करते हैं, तो क्या खातिर जमा नहीं हुई उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि खुदा ताला अगर चाहे तो सबको हिदायत दे, मजबूर कर दे, लेकिन ऐसा वो नहीं करता, ये उसकी हिकमत के खिलाफ है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यह इस मायूस होना, खातिर जमा रखना भी एक यकीन हो गया कि ये बात नहीं होगी, ये खातिर जमा का जो मसला है ये मायूसी की बात ही होती है, मायूस हो जाना किसी से। तो यही है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों से ये कहा कि वो ईमान वालों से कि वो तमा न रखें ऐसे लोगों के बारे में, ये खतरा है, तमा न रखें, ऐसे लोग ईमान नहीं कबूल करेंगे, छोड़ दें। बहुत मायूस के लफ्ज से ताबीर किया, और लुगत वाले कहते हैं कि कबीला नखा की बोली के अंदर यह इसका माना जानना भी होता है। लम्बिया ऐसे लोगों क्या नहीं जाना उन लोगों ने इस बात को कि खुदा तो कादर मुतलक है, अगर जबर करना चाहे तो सबको राय रात पर लगा दे, मगर ये हिकमत के मुनाफी है। तो ये इल्म के माने में भी होता है, यायस का माना यायसा यायस माने मायूस होना, खातिर जमा रखना की से कि ये बात नहीं होगी, और इसी तरीके से जानने का माना भी होता है, क्या नहीं जाना उन लोगों ने जो ईमान लाए। तो ये इल्म के माने में भी आता है, और उर्दू जबान में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यास एक जुनून होशियारी, यास एक जुनून होशियारी, उम्मीद फरेब जिंदगी का, असगर शायर कहता है। तो ये جنون ہوشیاری یہ کہ قطعی طور پر آدمی کو ایک تیقن ہو جاتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونے کی. یہ زندگی کا جنون ہے, یاس جو ہے, اور امید ایک فریب ہی ہوتا ہے, آدمی تمام میں لگا رہتا ہے. تو یس کا معنی جاننا. کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے, لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے, ایسا جبر نہیں کرتا ہو. ایک حد تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسب کا اختیار بخشا ہے اور اسباب ہر قسم کے مہیا کر دیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی کو مجبوراً ہدایت کی طرف ایسا مجبور نہیں کرتا کہ وہ دوسرا پہلو اختیار نہ کر سکے. اپنی اختیار کے ساتھ جو ہدایت قبول کرے گا اسی کے لیے فائدہ ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ایک اور بات فرمائی ہے, یہ انکار کرتے ہیں اور منمانی فرمائشیں کرتے ہیں اور ہیلے بہانے کرتے ہیں. فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کو پہنچتی رہے گی کھٹکھٹانے والی چیز جو کچھ انہوں نے کیا ہے, امن و سکون ان کو بھی نصیب نہیں رہے گا. ہمیشہ کھٹکھٹانے والی چیز ان کو پہنچتی رہے گی, لڑائی ہوگی یا بیرونی حوادثات واقعہ ہوں گے, جماعتی طور پر نقصان ہوگا یا بیرونی حوادثات بھی واقعہ ہوتے رہیں گے. اور لڑائیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دشمن آتا ہے اور طرح طرح کی مصائب وہ پہنچتے رہتے ہیں, اور تحلو یا وہ کھٹکھٹانے والی چیز ان کے گھروں کے قریب ہوگی, یا خود ان پر پڑے گی یا ان کے قریب پڑے گی, جس سے ان کو ہر وقت ڈر لگا رہے گا. یا تحلو مخاطب کا صیغہ بھی بن سکتا ہے کہ برابر ان پر کھٹکھٹانے والی چیز آئے گی. چنانچہ عرب کے مشرکوں کے لیے ہر وقت لڑائی کا اندیشہ تھا, جب تک مکہ فتح نہیں ہوا ہر وقت وہ لڑائی کی فکر میں لگے رہتے تھے, اور ادھر سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا ان سے, یہاں تک کہ کفر کا خاتمہ ہو گیا. اور تحلو قریباً مخاطب کا صیغہ بھی بنایا, فرمایا یا آپ اتر جائیں ان کے گھروں کے قریب, جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 جانبازوں کے ساتھ وہاں اترے. تو یہ خطرہ تو تھا کہ لڑائی ہو جائے, اور تو یہ تحلو کا معنی یہ بھی ہے, اترنا, حلول, آپ اتریں. یا غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے, وہ آفت اترے ان کے گھروں کے قریب, یہ بھی ہوگا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھٹکا رہے گا. اللہ نے کافروں کو یہ تنبیہ کے طور پر فرمایا, سکون ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی آفت پڑے گی. اور ایمان والوں کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے, یا تو خود مصیبت مسلمانوں پر پڑتی ہے اور یا پھر ان کے قریب علاقے میں پڑتی ہے دوسروں پر, جس سے عبرت کا سامان ہوتا. آج اگر ہمارے قریب سکھوں پر مصیبت پڑ رہی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. سکھ کیسے متعصب اور ظالم تھے, صحیح نہیں؟ آج سے 35 سال پہلے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں کہ جس جس قسم کے مظالم انہوں نے کیے تھے, اور اللہ کے گھروں کی جو جو بے حرمتی کی تھی, مسجدوں کو ٹٹی خانے بنایا, نستبل بنایا, بے حرمتی کی. آج 35 سال کے اندر دیکھ لو کہ ان کے مقدس گردوارے کا کیا حشر ہوا, اندر وہاں گولیاں چلی اور سینکڑوں آدمی مارے گئے. یہ تاریخ دہراتی رہتی ہے واقعات, اس میں بڑی عبرت ہے ایمان والوں کے لیے. ادھر دوسرا دشمن 5 سال سے ہمارے قریب اترا ہوا, ہماری سرحدوں کو کھٹکھٹا رہا ہے, لیکن ہم لوگ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اجتماعی زندگی میں ہمارا کوئی انقلاب نہیں آ رہا کہ ہم سنبھل جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت ہمارے ملک میں اترنا ہے. یہ تو مصائب ہیں, دوسری جگہ پڑتے ہیں تو قریب والے کو تنبیہ ہونی چاہیے, وہ خبردار ہو جانا چاہیے. یہ بڑی آفت ہے, یہ بڑی آفت جو ہے یہ اگر اترے گی تو پھر وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گی. پچھلی جنگ عظیم کے اندر 2 کروڑ انسان ہلاک ہوا تھا. آج روس کا 17 کا انقلاب آیا تھا, 2 کروڑ انسان ہلاک ہوئے تھے, اور جس تذلیل کے ساتھ انہوں نے انقلاب کیا تھا, بڑے بڑے عزت والے آدمیوں کی ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر, زنجیریں ڈال کر 3-3 میل تک کھینچ کر کے جیسا مردار کتے کو کھینچا جاتا, ایسی سزائیں. تو یہ واقعات جب آتے ہیں, قریب اترتے ہیں, تو ان سے عبرت پکڑنی چاہیے اور خود انسانوں کو ستم بھی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ظلم ہیں, جو زیادتی ہیں, جو خرابی ہیں, اس سے ہم قائب ہو جائیں. وہ باتیں نہ اختیار کریں کہ وہ دشمن ہمارے سروں پر بھی آ کر کے ہمیں بھی ذلیل کرے. کیا مرد اور کیا عورتیں, اور تحلو قریب من داریں, یہاں فتن کے گھروں کے قریب اترے گی, اور یہ کھٹکھٹانے والی مصیبت ہے اور یہ تنبیہ ہے. کبھی دشمن سے ہوتا ہے اور کبھی حوادثات, طوفان آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, یہ بھی تنبیہ ہوتی ہے. اور جہاں یا خود واقع ہوتے ہیں یا قریب آتے ہیں, تو دوسرے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے خدا سے معافی مانگنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ زلزلے کام بھی شکار ہو جائیں. کہیں زلزلے آتے ہیں, کہیں طوفان آتے ہیں, کہیں جھکڑ آتے ہیں بڑے بڑے جو تہ بالا کر دیتے ہیں, بلڈنگوں کو تباہ کر دیتے ہیں, سامان درم برم ہو جاتا ہے, سارا نظام مختل ہو کر رہ جاتا ہے, سینکڑوں جانیں تباہ ہو جاتی ہیں, ہلاک ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے. بنیادی طور پر اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا, وہ ابتدائی دور میں مشرکین کے لیے یہی بات رہی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا کفر زد ہر درمی, اس کی بدولت تو کھٹکھٹانے والی چیز برابر آتی رہی, اور یہ ہے کہ یا مصیبت ان کے گھروں کے قریب اترتی رہی, جس میں ان کے لیے تنبیہ تھی, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اللہ کا وعدہ ابتدائی دور میں یہ تھا کہ اللہ اسلام کو غالب کرے گا, چنانچہ وہ وعدہ پورا ہو گیا. اللہ نے وعدہ پورا کیا, مسلمانوں کو غلبہ عام اور تام عطا فرمایا, خلافت راشدہ قائم ہوئی اور آدھی دنیا پر مسلمانوں کا مکمل طور پر کنٹرول ہو گیا, اور باقی آدھی دنیا 650 سال تک مغلوب رہی ہے. 650 سال تک کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی, دبے ہوئے سارے مغلوب تھے, باج گزار تھے. پھر جب مسلمانوں میں کمزوری اور انحطاط پیدا ہوئی تو کافروں نے سر اٹھایا, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا پہلو مغلوبیت میں چلا گیا, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے, تو آگے تو انسان جزائے عمل کی منزل میں پہنچ جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, زندگی ختم ہو جائے, انفرادی طور پر زندگی ختم ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ اجتماعی طور پر بھی ساری زندگی ختم ہو جائے گی, تمام نظام ہی ختم ہو کر رہ جائے گا, اور دوسرا نظام عالم بالا کا نظام شروع ہوگا. اس کا بھی وعدہ اللہ نے کیا ہوا, وعدن علی حقا اننا کنا فاعلین, برحق ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کر کے دوسرا نظام لائیں گے, وہ جزائے عمل کا اور حشر کا اور آخرت کا نظام ہوگا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالی جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ہم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولقد استهزئ البتہ تحقیق ٹھٹا کیا گیا رسولوں کے ساتھ مجھ سے پہلے بس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے ان کو پکڑا بس کیسی تھی سزا بھلا وہ ذات جو قائم ہے ہر ایک نفس پر جو کچھ اس نے کمایا ہے اور ٹھہرایا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک آپ کہہ دیجئے ان کا نام لو کیا تم بتلاتے ہو اس کو وہ جو نہیں جانتا وہ زمین میں یا سرسری بات بلکہ مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر اور روکے گئے ہیں وہ راستے سے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا ان لوگوں کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا. مشرکین کا رد ہی ہو رہا تھا کہ وہ فرمائشیں کرتے ہیں اور نشانیاں طلب کرتے ہیں یہ ضد اور انعد کی وجہ سے. اور اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بھی بات سمجھائی کہ یہ نشانیاں طلب کرنا ان کا اپنی منمانی نشانیاں یہ بطور استہزاء کے تھا اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرنے کی غرض سے ایسی بات کرتے تھے. یہ جو بات ہم طلب کرتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرے گا تو پھر ان کی ہنسی اڑائیں گے مذاق اڑائیں گے. تو یہ ٹھٹھے اور مذاق کے طریقے پر یہ اس قسم کی فرمائشیں کرتے تھے جن کا رد پچھلی آیتوں میں ہوا. یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی ہے. یہ تسلی کا مضمون ہے ان آیات کے اندر. ارشاد ہوتا ہے البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا رسولوں کے ساتھ. بے رسول نکرہ ہے, بہت سے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا تجھ سے پہلے. تو یہ نئی بات نہیں ہے, یہی تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ کے نبی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, اللہ کے رسول, بہت سے اللہ کے رسول ایسے گزرے ہیں بے شمار کہ جن کے ساتھ کفر کرنے والوں نے اور شرک کرنے والوں نے ٹھٹھا کیا, ان کا مذاق اڑایا. تو آپ کے ساتھ بھی اگر یہ ٹھٹھا کرتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پرانے جاہلوں اور کافروں کا دستور ہے. تو آپ دل جمی رکھیں, یہ تسلی ہو گئی, یہ نئی بات نہیں ہے, یہ کرتے رہیں, یہ اس طریقے سے کبھی بھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکے گی. تو ٹھٹھا کرنا, ٹھٹھے کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً کسی مسلمان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا, تمسخر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی مسلمان کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, کبائر میں داخل ہے. ٹھٹھے میں اگلے کی حقارت مقصود ہوتی ہے, اس کی تحقیر مقصود ہوتی ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے. تو کسی مومن کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرنا یہ حرام ہے. ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں, لا تمہارے احا کا ولا تمازف, مذاق سے مراد یہ تمسخری ہے, اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرو اور اس کے ساتھ تمسخر بھی نہ کرو, ٹھٹھا اور تمسخر. تیسری بات فرمائی کہ وعدہ بھی نہ کرو جس کو پورا نہ کرو, تینوں باتوں سے منع فرمایا. لیکن یہ تو عام دستور ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, خدا کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. ٹھٹا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے, جو حلال حرام کا امتیاز نہیں رکھتے, جائز ناجائز کا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو میں تو اللہ کا نبی ہوں, خدا کا حکم پہنچا رہا ہوں. تو عام مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یہ حرام ہے, البتہ نبی کے ساتھ ٹھٹھا کرنا کفر ہے. فرق ہے دونوں باتوں. جو آدمی نبی کے ساتھ ٹھٹھا کرے گا وہ کافر ہوگا, کیونکہ نبی کی تحقیر کفر ہے. نبی کی تحقیر, کسی عام مومن کی تحقیر کبیرہ گناہ ہے. نبی کی ذات کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن ٹھٹھا کرنا کفر ہے. نبی کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یہ کفر کی بات ہے, یہ عام آدمیوں سے الگ ہے اس کا حکم. کسی مسلمان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کبیرہ گناہ ہے, مگر کفر نہیں ہے. لیکن نبی کے ساتھ اگر ٹھٹھا کرے گا, مذاق اڑائے گا, تمسخر کرے گا, تو وہ کافر ہوگا, کیونکہ نبی کی تحقیر کفر ہے. نبی کی تحقیر یہ کفر میں داخل ہے. فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا تو میں نے کافروں کو مہلت دی, پھر میں نے پکڑا. مہلت سے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے, کسی کو چھوٹ مل رہی ہو, گرفت نہ ہو, وہ دندناتا پھرے نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے, قانون امحال و تدریج اس کا کام کرتا رہتا ہے, آخر میں پکڑ لیتا ہے. فرمایا پھر میں نے پکڑا ان کو, پھر دیکھو میری گرفت کیسی ہوئی. اللہ نے پکڑا اور سخت سزائیں دی ان کو, ایسی صورت میں جو عبرتناک تھی, ایسی شکل میں ہلاکتیں ان لوگوں پر آئی جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے تھے. یہ لوگ بھی موجودہ دور کے لوگ جو قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں ہیں, ان کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی, تم بھی آج یہ کام کرتے ہو, تم بھی اسی طرح خدا کے قانون امحال کے اندر ہو, جب چاہے گا پکڑے گا, ایسی سزا دے گا جو عبرتناک ہوگی. آگے شرک کرنے والوں کا رد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان لوگوں کا حال دیکھو کہ انہوں نے قادر مطلق ہستی اور ذات کو چھوڑ کر جو با اختیار ہے اور قادر مطلق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر بات کر سکتا ہے, اس کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو خدا کا شریک بنایا. اور دیکھو تو صحیح ان کا حال, یہ نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والے اور یہ نشانیاں طلب کرنے والے لوگ, ان کا حال دیکھو کہ انہوں نے کیا اختیار کیا ہے. ایک قادر مطلق ہستی کو چھوڑ کر جو با اختیار ہے, اللہ کی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو اس کا شریک اور ساجی بنایا. تو یہ لوگ کتنے عقل کے کورے ہیں اور کتنے لوگ یہ بے وقوف ہیں, احمق ہیں. تو اللہ نے یہ شرک کا یہ پہلو یہاں بیان فرمایا ہے. افمن ہوا قائم, بھلا وہ ذات جو قائم ہے, قائم سے مراد نگران اور محافظ ہے, ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی. کہیں حفیظ کا لفظ آتا ہے, کہیں وکیل کا لفظ آتا ہے, کارساز, اور کہیں قائم, کہیں قیوم کا لفظ آتا ہے. خود قائم دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا, قیوم کا معنی, اور قائم کا معنی کھڑا, جو کھڑا ہے ہر چیز پر, یعنی ہر چیز کی حفاظت اور نگرانی کر رہا. یعنی کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور نگرانی کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت کا قانون ایسا ہے کہ وہ ان ربک لبالمرصاد، جیسا گھات میں ہوتا ہے، یعنی شکاری گھات میں ہوتے دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، غفلت جب آتی ہے تو پکڑ میں آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی بڑی باریک ہے اور بڑی دائم اور قائم ہے۔ تو بھلا وہ ہستی جو ہر چیز پر قائم ہے، ہر نفس پر جو وہ کماتا ہے، ہر نفس جو کام کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی حفاظت اس پر قائم ہے۔ تو فرمایا بھلا وہ ذات جو ایسی ہے، محافظ اور نگران ہے، قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، مختار مطلق ہے، ہر چیز پر وہ حاضر اور ناظر ہے اور قیوم ہے ہر چیز کی، تو بھلا وہ ہستی اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے جعلوا للہ شرکا، اللہ کے لیے دوسرے طرح طرح کے شریک بنا لیے۔ دیکھو تو سی ان کی حماقت اور بے وقوف، جو ہر چیز اور ہر نفس پر جو وہ کماتا ہے، ایک ہستی جو نگران اور قائم ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے طرح طرح کے شریک بنا لیے، کتنی حماقت کی بات ہے، جن میں کوئی بھی ایسا اختیار اور وہ نہیں رکھتا، پاور نہیں رکھتا جو حفاظت کر سکے۔ تو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، سموہم، ان کے نام تو لو، ذرا آگے بڑھ کر بتلاؤ کہ تم نے شریک بنا لیے، ان کا پتہ تو دو، وہ کون ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفت کے اندر وہ شریک ہیں، جو قائم اور نگران اور محافظ ہے، ہر چیز کا مالک، خالق، مربی، اس کے ساتھ جو تم نے جن کو شریک بنایا، ان کے نام تو ذرا بتلاؤ، وہ کون ہیں، ان کا پتہ تو دو ذرا، ان میں کیا اختیار ہے، کیا پاور ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کی ان لوگوں کی تحقیر ہوگی کہ انہوں نے ایسی بے اختیار ہستیوں کو خدا کے ساتھ شریک بنایا ہوگا، وہ جو نہ قائم ہیں، نہ دائم ہیں، نہ قیوم ہیں، نہ علیم کل ہیں، نہ قادر مطلق ہیں، نہ ہر چیز پر حاضر ہیں، نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مخلوق ہے اور عاجز ہیں، محتاج ہیں، انہی کی طرح جو پوجنے والے ہیں۔ تو ان کو شریک بنانا کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے ان لوگوں کی۔ فرمایا ام تنبئونہ، کیا تم اس کو بتلاتے ہو، وہ چیز جو نہیں جانتا زمین میں، جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں جانتا زمین میں، تم وہ بتلانا چاہتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ زمین میں خدا کا شریک تو کوئی بھی نہیں، اگر ہوتا تو خدا کے علم میں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے تم ایسی چیز بتلانا چاہتے ہو جو خدا کے علم میں ہی نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو خدا کے علم میں ہوتی، اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر، تو گویا کہ تم اس کو ایسی چیز بتلانا چاہتے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں ہے سرے سے، اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، بتلانا چاہتے ہو وہ جو نہیں جانتا زمین میں، یعنی اس کا شریک ایسے کو بناتے ہو جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کون کس حال میں ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے اور کیا احتیاج ہے، وہ جانتا ہی نہیں، تو ایسوں کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو، کتنی حماقت کی بات ہے۔